сёння вы пачуеце працяг казкі, якая называецца «Пастушка і камінар». Давайте узгадаем пачатак. Жылі-былі фарфоравая пастушка, фарфоравы камінар, фарфоравы кітаец і драўляны, выразаны з дрэва, казланогі обер-унтэр-генерал-капітан-сяржант. Китаец лічыў сябе дзядулей пастушкі, таму хацеў аддаць яе замуж не за камінара, а за обер-унтэр-генерал-капітан-сяржанта. Але пастушка і камінар вырашылі збегчы. Трапіць у свет яны вырашылі праз комін. І вось ужо пастушка і камінар адпачывалі на самым версе коміна, яго беражку. А што было далей, вы зараз і даведаецеся. Пастушка і камінар дабраліся да самага верху коміна, дзе ўселіся на яго беражку, каб як след адпачыць. І не дзіва, што яны стаміліся пасля такой дарогі. Над імі распасціралася неба, усеянае зорамі, а ўнізе віднеліся дахі горада. Камінар і пастушка азіраліся па баках, гледзячы на гэты вялізны свет. Бедная пастушка раней нават не ўяўляла сабе, што ён такі. Яна палажыла галоўку на плячо камінару, ды так заплакала, што пазалота пасыпалася з яе карсажу. «Не, гэта ўжо занадта. Я не ў сілах жыць тут. Свет празмерна вялікі», – усклікнула яна. «Ах, калі б зноў апынуцца на нашым падлюстэрніку. Не супакоюся, пакуль не вярнуся назад. Я ж пайшла з табой на ўскрай свету. А цяпер і ты мог бы праводзіць мяне дадому, калі хоць трошачкі кахаеш». Тады камінар пачаў яе ўгаворваць і нагадаў пра старога кітайца і пра казланогага обер-унтэр-генерал-капітан-сяржанта. Але пастушка плакала так горка, яна так цалавала свайго любага камінара, што яму заставалася толькі саступіць ёй, хаця гэта і было неразумна. З вялікай цяжкасцю, спусціўшыся па коміне, яны зноў узяліся пайсці па дымаходзе ўніз. І нарэшце дабраліся да топкі, дзе было вельмі цёмна. Падышоўшы да зачыненых пячных дзверцаў, яны прыслухаліся да таго, што робіцца ў пакоі. Там было зусім ціха. Яны выглянулі з печкі і... О, жах! На самай сярэдзіне пакоя на падлозе стаяў стары кітаец. Аказваецца, ён, калі пагнаўся за ўцекачамі, упаў з-пад люстэрніка і разбіўся на тры часткі. Спіна ў яго адкалолася цалкам, а галава адкацілася ў кут. Але казланогі обер-унтэр-генерал-капітан-сяржант стаяў на ранейшым месцы ды раздумваў над тым, што здарылася. «Ох, які жах!» – усклікнула маленькая пастушка. «Мой старенькі дзядуля разбіўся, і ўсё праз нас. Гэтага я не змагу перажыць». І яна ў адчаі заламала свае маленечкія ручкі. «Яго яшчэ можна адрамантаваць, і адрамантаваць выдатна», – заўважыў камінар. «А ты не бядуй гэтак. Варта толькі намазаць яму спіну клеем, а ў горло ўставіць вялікую планку, і ён будзе зусім як новы. Чаго добрага, нагаворыць яшчэ процьму непрыемных слоў». «Ты так думаеш?» – спытала пастушка. І абое яны узлезлі на падлюстэрнік, дзе стаялі раней. «Вось бачыш, якое вялікае падарожжа мы зрабілі», – сказаў камінар. «А маглі ж бы і зусім не кратацца з месца». «Толькі б удалося адрамантаваць дзядулю», – уздыхнула пастушка. «Дорага гэта будзе каштаваць». І старога кітайца адрамантавалі. У гэтым прымала ўдзел уся сям'я. Спіну яму склеілі, у горло ўставілі планку, і ён стаў зусім як новы, толькі хітаць галавой ужо не мог. «Пэўна, вы за многа ўявілі аб сабе, ды заганарыліся з таго часу, як разбіліся», — сказаў кітайцу казланогі обер-унтэр-генерал-капітан-сяржант. «А я ўсё-ткі не бачу, чым тут ганарыцца. Ну дык што ж, ці выдасце вы яе за мяне?» Тады камінар і маленькая пастушка умольна паглядзелі на старога кітайца, баючыся, як бы ён не матлянуў галавой. Але ківаць ён ужо не мог, а расказваць пры пабочных пра тое, што яму ўставілі планку ў горла, было непрыемна. З таго часу абедзве фарфоравыя фігуркі так і стаялі побач, дабраслаўляючы планку ў дзедавым горле і працягваючы кахаць адно другое, пакуль не разбіліся.